299 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, dziś piątek, 13 czerwca, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drosty i Romuald Wójcik. Zlikwidowano główne obiekty związane z irańskim programem rakietowym i nuklearnym. Izrael zaatakował w nocy Iran. Nie ma planów dodatkowych szkoleń dla uczniów. Resort edukacji reaguje na próbę zamachu w Olsztynie. Przyrodnicy alarmują, że Lasy Państwowe chcą wyciąć drzewa w najcenniejszych przyrodniczo obszarach w Bieszczadach. Irańskie obiekty wojskowe i nuklearne były głównym celem nocnego ataku Izraela. Rakiety spadły m.in. na główne irańskie zakłady wzbogacające uran. W całym Iranie zniszczonych zostało kilkadziesiąt obiektów, mówi ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Paweł Rakowski. Iran przyznał się do tego, że ten główny punkt, w którym to był wzbogacany uran, już nie istnieje. To znaczy Izrael dokonał ataku na Natanz. Jest to bardzo duży sukces. Płoną też inne obiekty, które są związane z irańskim przemysłem rakietowym, z irańskim programem atomowym w Tabrizie, w Ahwazie. Cały Iran tak właśnie został zaatakowany. Zginęli również dwaj czołowi naukowcy zajmujący się programem nuklearnym. Na celem izraelskich rakiet była także znajdująca się w Teheranie kwatera główna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. W ataku zginął szef tej formacji Hossein Salami. Według władz w Teheranie w atakach ucierpiały osiedla mieszkaniowe w stolicy. Są ofiary śmiertelne, w tym dzieci. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje dodatkowych szkoleń dla uczniów w związku z planem zamachu w Olsztynie. Funkcjonariusze ABW zatrzymali trzech 19-latków podejrzanych o planowanie ataku w jednej z olsztyńskich szkół. Chłopcy inspirowali się masowymi zabójcami, takimi jak Andreas Breivik, i trenowali strzelanie. O tym, jak w takich sytuacjach mają działać szkoły, Martyna Szymczakowska. Elementy kształcenia na wypadek sytuacji nadzwyczajnych są już w polskich szkołach, przekonuje rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Piotr Otrębski. To między innymi wspólna akcja z Ministerstwem Obrony Narodowej Edukacja z Wojskiem. W czasie tych zajęć omawiana jest kwestia między innymi bezpiecznej ewakuacji z poszukiwaniem bezpiecznego miejsca. Ale te zajęcia są organizowane tylko dla chętnych szkół. Zdaniem dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasza Ziewca, dla wzmocnienia bezpieczeństwa wskazane byłyby też jednolite sygnały. Tak jak uczymy się numeru alarmowego 112, tak samo powinniśmy wprowadzić ujednolicone alarmy. Eksperci podkreślają, że najczęstszą przyczyną ataków i zamachów w szkołach jest hejt rówieśniczy. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rząd przygotował kampanię, która ma zniechęcić obywateli takich państw jak Afganistan, Etiopia, Somalia, Kenia, Irak i Pakistan do podejmowania prób nielegalnego przedostania się do Polski. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało film zawierający komunikat w 6 językach z ostrzeżeniem, by nie próbowali nielegalnie przekraczać granicy polsko-białoruskiej. Polska wzmacnia obecnie swoje prawo dotyczące uchodźców. Granica polsko-białoruska nie jest bramą do Europy. Walczymy z gangami handlującymi ludźmi. Jeśli ktoś nielegalnie przekroczy granicę, nie otrzyma azylu. Kampania prowadzona w tych krajach to m.in. materiały w formie filmów i plakatów. To także informacje w mediach społecznościowych czy mediach w ogóle. Organizacje ekologiczne protestują przeciwko planom Lasów Państwowych dotyczących wycinek w Bieszczadach. Do wczoraj odbywały się konsultacje społeczne projektów planów urządzania lasu dla nadleśnictw Stuposiany i Lutowiska. Lasy Państwowe planują wycinki na najcenniejszych przyrodniczo obszarach, alarmuje rzecznik Greenpeace'u Marek Józefiak. Każde dziecko w Polsce wie, że Bieszczady to jest perła polskiej przyrody. To jest dom niedźwiedzi, rysi, orłów przednich. To jest naprawdę jeden z najcenniejszych zakątków przyrodniczych Polski. I tak w tych nadleśnictwach, które już w latach 90. miały być włączone do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, leśnicy planują ciąć na ponad 90%. Rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Choszcz-Sendrowska nieco uspokaja ekologów. Wyjaśnia, że do ostatecznego zatwierdzenia planów upłynie sporo czasu. Wszystkie strony mogą zgłosić swoje uwagi. One są analizowane, po czym ten plan jest wysyłany do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Tutaj jest kolejna analiza i potem ten plan jest wysyłany do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. i to resort ostatecznie podejmie decyzję. Instytucja EC1 Łódź z prestiżową Europejską Nagrodą Dziedzictwa za konserwację i adaptacyjne ponowne wykorzystanie dawnej elektrociepłowni. To wyróżnienie przyznawane jest projektom i instytucjom, które przyczyniają się do ochrony, promocji i zachowania europejskiego dziedzictwa. Instytucja powstała na terenie dawnej elektrowni, która przez niemal 100 lat dostarczała energię dla całej Łodzi, mówi Beata Kowalska z EC1. Nagroda ta potwierdza, że rewitalizacja dawnej elektrociepłowni z początku XX wieku została przeprowadzona w sposób wspierający rozwój kulturalny i społeczny Łodzi. EC1 to dziś jedno z najważniejszych centrów kulturalnych w Europie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz serwis sportowy i Dariusz Urbanowicz. Prezes PZPN Cezary Kulesza po dymisji Michała Probierza po raz kolejny mierzy się z wyborem selekcjonera. Na giełdzie nazwisk wybitni polscy szkoleniowcy, trener znany m.in. z pracy w Legii, Krakowi i Jagiellonii, Stefan Białas wskazuje swojego kandydata. Tych trenerów. Magiera jest takim trenerem, który najbardziej osobiście mnie odpowiada. Osiągnął wszędzie, gdzie pracował rezultaty, jest człowiekiem spokojnym, zrównoważonym i bardzo inteligentnym. Oprócz Jacka Magiery padają również nazwiska Jana Urbana, Marka Papszuna, a także powroty do przeszłości, Adama Nawałki i Jerzego Brzęczka. A może ktoś z zagranicy? Czekamy na wskazanie prezesowskim palcem. 4 września w Lidze Narodów zagramy z Holandią. Czas biegnie nieubłaganie. Po cudzoziemca natomiast sięgnęła Legia Warszawa i na stanowisko trenera pierwszej drużyny zatrudniła Rumuna Edwarda Jordanescu, byłego selekcjonera reprezentacji Rumunii. Dużo dzieje się w kolarstwie. Katarzyna Niewiadoma Finney była trzecia na pierwszym etapie Tour de Suisse, a w kryterium Delfinatu wczoraj kolejny górzysty etap, ale z finiszem całego peletonu. Najszybszy okazał się Brytyjczyk Jake Stewart. Liderem pozostaje genialny Belg Remco Evenepoel, aktualny mistrz olimpijski i świata w indywidualnej jeździe na czas, a także, a może nade wszystko, triumfator Tour de Pologne z 2020 roku. Sezon reprezentacyjny w siatkówce nabiera tempa, a kibice Rumieńców, szczególnie po takich meczach jak ten wczorajszy w Lidze Narodów, w którym podopieczni trenera Nikoli Grbicza pokonali Japonię 3-1, a w ostatnim decydującym secie walczyli na przewagi, by skończyć go, uwaga, 39-37. Co za emocje! Nie zabrakło ich również w nocy. Za oceanem w Fort Lauderdale odbył się 4. mecz finałowy NHL. Gospodarze, czyli Florida Panthers, prowadzili 3-0, ale pozwolili hokeistom Oilers z Edmonton wyrównać. Potem to kanadyjska drużyna do ostatnich sekund prowadziła 4-3, ale remis w regulaminowym czasie zapewnił Kanadyjczyk Sam Reinhardt. Skończyło się dogrywką i złotym golem autorstwa Niemca Leona Draisaitla. W rywalizacji do 4 zwycięstw remis 2-2. Walka o Puchar Stanleya wciąż nierozstrzygnięta. Mówi się, że to najtrudniejsze do zdobycia trofeum w sporcie. Pewnie można dyskutować. Zapraszam na Sport w Trójce za godzinę. Pogoda będzie dziś niemal identyczna jak wczorajsza. Dużo słońca, zwłaszcza na zachodzie kraju, i nieco więcej chmur na wschodzie. A na termometrach na ogół od 20 do 24 stopni. Autopromocja. Jedna z robotnic rozpaczała. Robotnica rozpaczała. Z jakiego powodu? Że nie jest skrzydlatą mrówką. Przypominamy ostatnią radiową premierę, w której wystąpiła Ewa Dałkowska. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Mrówki. Krzyczała, dajcie mi skrzydła! Degeneratka, źle wykarmiona. W mrowisku nie ma miejsca na błędy. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Reżyserka Aleksandra Głogowska. W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Jest 8:08, a państwo dzwonią. 2 dwójki i 7 trójek. Dobrze, no więc chciałem się odnieść do komentarza pana redaktora o pieluchach dla nietoperzy. Zastanawiam się, czy pana redaktor ma dzieci i wie, jak ciężka jest taka pielucha i tak naprawdę co groziłoby tym nietoperzom z nasiąkniętą pieluchą, kiedy śpią głową w dół. To tak do przemyślenia. No co im może grozić? Miękkie lądowanie? She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close. close my eyes. Three in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. The Rolling Stones w trójce. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W studiu z nami jest Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. W nocy siły izraelskie zaatakowały co najmniej 6 baz wojskowych w okolicach Teheranu. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak mówi, że polskie służby wywiadowcze są w bliskiej współpracy z sojusznikami i ściśle monitorują sytuację. Czy coś wiemy o Polakach obecnych w Teheranie, w Iranie? Pani redaktor, nie mam żadnej wiedzy dodatkowej tutaj. Myślę, że taki uspokajający zaniepokajająca informacja płynąca ze strony pana ministra Siemoniaka. To jest to, co trzeba było dzisiaj powiedzieć. Oczywiście jest to sytuacja poważna, nie mająca tak ścisłego związku z naszym bezpieczeństwem, oczywiście z racji odległości, ale oczywiście istotna w kontekście szerokiej polityki światowej, zaangażowania Stanów Zjednoczonych, ale też wcześniej tego, z kim Iran kooperuje i kogo uważa za swojego sojusznika. Trzeba się tej sytuacji bez wątpienia bardzo poważnie przyglądać. Sąd Najwyższy zdecydował, że karty wyborcze z 13 obwodowych komisji wyborczych zostaną przeliczone, między innymi z tej komisji 95 w Krakowie. Sądy rejonowe będą przeliczały głosy. To dobrze? Tak, to dobrze. No, jest decyzja Sądu Najwyższego, jedynego organu w państwie, który ma prawo takie decyzje podejmować. Zabawne w kontekście prawa i kodeksu wyborczego było nawoływanie do jakiegoś gremialnego przeliczenia głosów. Takiej formuły oczywiście nie ma. Natomiast Sąd Najwyższy takie decyzje podjąć może. Najważniejsze z perspektywy pana prezydenta Andrzeja Dudy jest to, aby ten proces wyborczy został spokojnie dokończony, żeby doszło do orzeczenia Sądu Najwyższego, żeby ono zostało uznane, żeby 6 sierpnia doszło do zaprzysiężenia pana prezydenta Nawrockiego. I to jest ta perspektywa, którą mamy. A co prezydent Andrzej Duda miał na myśli, pisząc na Twitterze, że uwaga, jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie rozstrzygnięte już wybory w Polsce, odebrać nam wolność wyboru, nie dajmy się my wyborcy. Kto to są ci postkomuniści? No właśnie, pani redaktor, to miał pan prezydent na myśli. Fala histerii, która się przelewała i przez scenę polityczną, i przez część mediów, która z mylnego wpisania w protokole wyniku na poziomie 1000 głosów dochodziło do twierdzeń o fałszowaniu wyborów jakimś powszechnym, o tym, że nie jest znany wynik wyborów, że jest niepewny wynik wyborów. Naprawdę to jest ostatnia rzecz, której dzisiaj w Polsce potrzebujemy, żeby kwestionować mandat prezydenta. Polacy wybrali. Frekwencja była niezwykle wysoka. Wyścig był bardzo wyrównany, co zresztą cechuje ostatnie wybory prezydenckie. Nie jest to tylko kwestia tych wyborów tegorocznych, ale Polacy wzięli sprawę w swoje ręce, zresztą o co pan prezydent Andrzej Duda apelował, ruszyli do lokali wyborczych. Wybrali i trzeba ten wybór uszanować, a nie tworzyć wrażenia, że coś jest nie tak, że no, są ale jakieś przyzna pani, że do tej pory nie mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, żeby członkowie komisji sami przyznawali, że przypisali głosy jednego kandydata drugiemu. W tym przypadku to było no, na proszę korzyść ale Karola Nawrockiego. Którego przedstawiciela, według mojej najlepszej wiedzy, w tej komisji nie było. No trochę dziwne, że jest kilka czy kilkanaście osób w komisji i nikt przy tego typu głosowaniu, gdzie są dwie kandydatury, w związku z tym, mówiąc w pewnym uproszczeniu, głos mógł być postawiony na pana prezydenta elekta, na pana Trzaskowskiego, albo mógł być nieważny. No to nie jest bardzo skomplikowane liczenie głosów. Nie powinno oczywiście do takich sytuacji dochodzić, natomiast wyciąganie z tego wniosków, a mieliśmy z tym do czynienia, stąd taka reakcja pana prezydenta. No, Roman Giertych nawet wzywa do unieważnienia drugiej tury wyborów. Złożył protest, w którym pisze, że doszło do nadużycia prawa poprzez stworzenie komitetów wyborczych, które nie zgłaszały kandydata na prezydenta, ale wskazywały kandydatów na członków komisji, przez co powstała przewaga przy losowaniu składów komisji dla osób związanych z PiS, a więc sprzyjających Karolowi Nawrockiemu. Podważa też używanie aplikacji Mateckiego, która była nielegalna do weryfikowania tego, czy ktoś jest uprawniony do głosowania, czy nie. Panie redaktorze, ja myślę, że jakby szkoda czasu na komentowanie tego typu kolejnych fajerwerków pana Giertycha. Złożył protest, będzie rozpatrzony i tyle. Czy pan prezydent Andrzej Duda nie przekroczył jakiejś granicy, kiedy nie tylko dobrego smaku, kiedy przedrzeźniał w rozmowie z Radiem Wnet profesora Adama Strzembosza, byłego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, mówił, że mamy do czynienia z bełkotem elit. Tutaj przedrzeźniał pana profesora, mówiąc, że przytaczając jego wypowiedź, jakby, że elity sędziowskie same się oczyszczą, nic się nie oczyściło i prezydent mówi, trzeba odebrać stany spoczynku wszystkim sędziom umoczonym w komunizm. Pytanie jest takie, co Andrzej Duda robił przez 10 lat? Dlaczego tego nie odebrał tego stanu spoczynku? Pani redaktor, reformy sądowe, które zostały przeprowadzone, są tak skutecznie blokowane przez samo środowisko sędziowskie i pan prezydent zwraca uwagę na jeden bardzo poważny element. Oczywiście brał brak jakiejkolwiek dekomunizacji sądów na przełomie lat 80., 90., co jest faktem i tego już dzisiaj nikt nie kwestionuje. A dzisiaj mamy kolejne problemy. Dzisiaj mamy zaangażowanie. Ale nie dzisiaj. Najpierw przejdźmy, porozmawiajmy o tym, czy tutaj nie doszło do jakiegoś co najmniej zachowania niewłaściwego. Prezydent Polski, 37,5-milionowego kraju, przedrzeźnia profesora w radiu. Pani redaktor, jakie jest stanowisko i ocena przez pana profesora prezydentury? Jakie tezy wygłaszał? Bardzo ogólne, nie przedstawiając żadnych dowodów. To wszyscy wiemy, bo wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy. Ale to prezydent pan profesor Strzembosz liczył na to, że zmiany w sądownictwie się dokonają. Nie dokonały się. Wtedy, kiedy był w Sądzie Najwyższym jedną z najważniejszych osób i trzeba dzisiaj o tym jasno powiedzieć. Czy pan, jak pan profesor, jak pan profesor, ile jest tych postów? Ale wiem też pani... 40 lat to jest średnia wieku sędziów. No nie w Sądzie Najwyższym, pani redaktor, ale wiem też jedną rzecz. Jak bardzo dbano o to, szczególnie w Sądzie Najwyższym, i to zmieniło reformę z 2017 roku, aby osoby, temu służył system kooptacyjny, tak, że sami sędziowie Sądu Najwyższego wybierali, to dołącza do ich grona. I jak ważne było to, aby ta osoba dokładnie pasowała do Sądu Najwyższego w takim kształcie, jaki był. I o tym prezydent mówi. I do tego pan prezydent jasno nawiązywał. Ale to trzeba przedrzeźniać. Pani ministro. Pani redaktor, są rzeczy, które należy nazywać po imieniu i skupiać się na tym, co ma tak naprawdę realne znaczenie dla tego, jak działa wymiar sprawiedliwości. Ale prezydent miał 10 lat na to, żeby napisać ustawę, żeby pozbawić stanu spoczynku tych sędziów, którzy w czasie komuny podejmowali jakieś działania niewłaściwe. I co? Przez wiele lat wydawało się, że będzie pewnego rodzaju uczciwość w stanie sędziowskim i tam, gdzie były jasno położone dowody na to, że sędziowie orzekali w taki, a nie inny sposób, chociażby w stanie wojennym, że środowisko te sprawy rozwiąże samo, bo jest trzecią władzą, bo ma bardzo poważne gwarancje niezależności i niezawisłości konstytucyjne. Nigdy do tego nie doszło. Reforma Sądu Najwyższego, która zresztą wzbudziła tak ogromną niechęć środowiska. To, że dzisiaj są normalne konkursy, transparentne, czego tak, nigdy nie było. Pamiętam sędziego Kryże, który był w ekipie Prawa i Sprawiedliwości. Czy pan sędzia Kryże był kiedykolwiek sędzią Sądu Stanisław Najwyższego? Stanisław Piotrowicz. Czy był sędzią Sądu Najwyższego? Ale ja mówię o konkursach, pani redaktor. Prezydent mówi tylko pani redaktor, o sędziach Sądu Najwyższego. Mówimy, w tej chwili ja się odnoszę, bo pani mówi o reformie wymiaru sprawiedliwości. Więc ja się odnoszę do Sądu Najwyższego, który jest sądem o specjalnej i szczególnej roli, bo ma ujednolicać orzecznictwo dla całego naszego systemu sądowego. I sądy niższych instancji Sądu Najwyższego słuchają i patrzą tak naprawdę jak na wyrocznie. I to jest bardzo istotne, kto w tym sądzie zasiada. Pierwszy raz mamy sytuację taką, że każdy obywatel może sobie konkurs do Sądu Najwyższego obejrzeć, zobaczyć, kto kandyduje, jaką ma drogę zawodową za sobą, co sobą reprezentuje i kto finalnie tę władzę będzie sprawował. Czy reforma wymiaru sprawiedliwości jest dokończona i czy dzisiejszy stan wymiaru sprawiedliwości jest zadowalający? Na pewno nie. Ale naprawdę natomiast dzisiaj chce pani bronić prezydenta przedrzeźniającego Ja dzisiaj przede wszystkim, pani redaktor, wsłuchuję się w słowa pana przewodniczącego Marciniaka, który na Zamku Królewskim, kiedy Karolowi Nawrockiemu, prezydentowi elektowi, wręczane było zaświadczenie, mówił o tym, że koniec wojny również stanie sędzią. Bo mnie pani redaktor... A prezydent Andrzej Duda mówi, poszaleli, poniewierają innymi sędziami. Dokładnie, tak mówił w Singapurze. Kto dokładnie, poszalał? Pani redaktor. Według mnie największym problemem jest to, że dzisiaj kwestionowane są orzeczenia zapadające. Ludzie się nagle po 80 latach procesu dowiadują, że nie dochodzi do skazania sprawcy przestępstwa, którego są ofiarą, bo nagle sędziemu, któremu się wydaje, że koledzy nie mają prawa orzekać. Przykład niestety idzie z Izby Karnej Sądu Najwyższego. Kto przerwał zapisaną w Konstytucji kadencję Krajowej Rady Sądownictwa? Od tego się wszystko zaczęło. To był grzech pierworodny. Później europejskie trybunały zaczęły kwestionować powołania tej tak zwanej neo-KRS. A zauważyła pani redaktor wypowiedź pana ministra Bodnara, że KRS następny będzie wybierany na podstawie obecnie obowiązującej ustawy? Ale tylko dlatego, że nie ma możliwości, żeby to zmienić. A skąd wiadomo? A ktoś próbował porozmawiać poważnie na ten temat? Pani redaktor, może będzie ta sprawa, rozmowa, bo jest ustawa. Sprawa wykorzystywania wymiaru sprawiedliwości dla walki politycznej, dla blokowania środków z KPO, dla obalenia rządu, dla przejęcia władzy jest dzisiaj oczywista. I KRS, szczerze mówiąc, jestem o tym przekonana od 2023 roku, że dokładnie w taki sam sposób KRS będzie wybierany. Powiem więcej, mam nawet na to pewnego rodzaju dowód. Tak samo słyszeliśmy o kwestionowaniu niekonstytucyjności Rady Mediów Narodowych. Cichutko, chwilę po wyborach zmieniono skład. Już dzisiaj Rada Mediów Narodowych jest absolutnie w porządku. Z KRS-em prawdopodobnie będzie tak samo. To, co mnie najbardziej bulwersuje, to kwestionowanie przez część sędziów swoich kolegów bez żadnego umocowania, bez żadnych dowodów, bez jakichkolwiek możliwości kwestionowania nie tylko powołania, ale również etyki i wiedzy sędziów powołanych po 2017 roku. I jeszcze bardziej bulwersuje mnie to, że jest grupa sędziów, którzy jawnie, wrzucając zdjęcia na media społecznościowe, uczestniczą na przykład w marszach poparcia jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich. I nie widzą tutaj problemu z wymogiem apolityczności i zachowania stuprocentowej bezstronności. Ja wielokrotnie byłam na nominacjach sędziowskich w pałacu, kiedy pan prezydent wręcza akty powołania, odbierane jest ślubowanie sędziowskie. I zawsze pan prezydent mówi, szczególnie do młodych sędziów, sędziów, którzy zaczynają swoją karierę w sądach rejonowych, nie mamy prawa znać państwa poglądów. Sędzia oczywiście ma prawo mieć poglądy, bierze udział w wyborach, to jest jasne, jak każdy obywatel, ale nie ma prawa ich w ten sposób manifestować. Kończąc tę myśl, pan sędzia Marciniak postawił takie, ten apel był naprawdę bardzo mocnym głosem i mam nadzieję, on nie był tylko adresowany do prezydenta elekta. On musi być również wykorzystany i wysłuchany po drugiej stronie. Jest ustawa dotycząca sędziów powołanych po 2017 roku, przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pewnie będą na ten która temat jest konsultacje skrajnie, z która jest skrajnie, prezydentem. Która jest skrajnie niekonstytucyjna. Która jest w tej chwili w opinii Komisji Weneckiej. Ale chcę panią zapytać. Na tą opinię. Bardzo jestem ciekawa, jak ona będzie sformułowana, bo już kilkakrotnie pan minister Bodnar dostał żółtą, żeby nie powiedzieć czerwoną kartkę ze strony Komisji Weneckiej. Patrząc na te zapisy, szczerze mówiąc, nie spodziewam się niczego innego. Bez wątpienia, pani redaktor, zostanie pani w kancelarii. Zostało nam już tylko pół minuty. Czekano, pani redaktor, na zmianę prezydenta. Liczono, że pan prezydent Trzaskowski na wszystko się zgodzi. Dziś wiadomo, że takiej sytuacji nie ma. I trzeba usiąść i rozmawiać. 5 sierpnia składam dymisję. Nie będzie pani szefową biura prawnego? Składam dymisję zgodnie ze zwyczajem. Pan prezydent Andrzej Duda mnie odwoła. Myślę, że 16 lat wystarczy. Ale może prezydent będzie odrzucił dymisję i pani zaproponuje współpracę? Pan prezydent Andrzej Duda na pewno mnie 5 sierpnia odwoła. Bardzo dziękuję za rozmowę. Żegnamy się już z słuchaczami Radiowej Trójki, ale proszę z nami zostać w internecie, na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, o komandosach, których PiS wysyła do pałacu, ale nie tylko, bo też o tym, czy Polskę podzieloną da się posklejać. Zapraszamy do reklamy. Jak sobota to? Zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł i odbierz sześciopak Coca-Coli lub Coca-Coli Zero za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie dostępnym w sklepach stacjonarnych w strefie kas, u asystenta kas samoobsługowych, a także na www.lidl.pl. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Świętuj z nami 130-lecie Skody wyjątkową ofertą. Skoda Fabia w kredycie już od 866 zł miesięcznie. RRSO 6,49. Sprawdź więcej ofert w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli pieluchomajtki Pampers Active Baby za 253,99. Już od 66 groszy za pieluszkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 470,97. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce.

kończę szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości tropią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Wzmacniam ci bas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1 start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane w pudłach kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuję wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. Długa jest lista propozycji do pierwszej trójki, ale tranzystory Jan Timera i Gwerili też pod koniec tej listy ułożonej alfabetycznie. Państwo znajdą głosowanie na 57 notowanie jeszcze tylko do 12, a niech będzie. Pyk, głos na tranzystory ode mnie. A zadzwoniła do nas pani Ewa, dzień dobry. Słucham, o czym się mówiło w tym tygodniu w trójce. Niedawno mówiło się o polityce, teraz mówi się o piłce nożnej i z Polakami to jest tak. Jak politycy się kłócą, no to niedobrze, no to źle. Ale jak piłkarze się kłócą, no to koniec świata, no koniec świata. Koniec świata, panie święty, koniec świata, bo się piłkarze kłócą. A o ile przyjemniej się kłócić o tych piłkarzy, prawda, niż o polityków. Piłka i w ogóle sport to jest substytut tych spraw, o które kłócić się nie powinniśmy. Więc może trochę posprzeczać się czasami można. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. For you will not pass you by. We'll be right back. Moloko w Trójce. Jest 8:41. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez godność, starość i sztywność kolan. Ja się nazywam Magdalena Grzebałkowska, a naprzeciwko mnie siedzi jak zwykle przeurocza Ewa Winnicka, ale nie musisz przesadzać, no przecież tak. Wiesz, no dobrze, urocza. Urocza. Bez prze. Nie da się ugryźć. Nasz adres mailowy bezgodności@polskieradio.pl. Prosimy pisać do nas w każdej sprawie. Na niczym się nie znamy, więc chętnie doradzimy na każdy temat. Bo nas nic nie krępuje. Tak, żadne więzy. Na przykład wiedzy. Wiedzy nas nie krępują. Dziś, proszę Państwa, ten wyczekiwany przez wielu naszych słuchaczy dzień, bo dziś zdecydowałyśmy, kto dostanie książki. Naprawdę dostaliśmy bardzo dużo listów i wszyscy na nie zasługują, znaczy na książki, nie na listy, ale wydawnictwo przekazuje na razie 4 książki i my zajmiemy się 4 listami i wyślemy list, książki z autografami i być może nawet z plamą po herbacie. Pierwszy list przysłał pan Pedro, lat 47, który pisze: zakochałem się w 25-latce. Czy to wystarczająco bez godności, by się z nią ożenić? Ja przede wszystkim, bo zapytałabym pana żony, co ona o tym sądzi. A jeżeli żona się zgodzi, no to mamy następne takie warunki, prawda, Magda? Tak. No to wie pan, no jeżeli pana narzeczona wie, że pan nie ma TikToka, jeżeli śmieje się z żartów o Rambo, chociaż kompletnie nie wie, kim on był, radzimy w to wchodzić. Tak. Pani Beata do nas napisała. Ewo, przeczytasz od pani Beaty list? W tym roku na urodziny od męża dostałam chryzantemy w doniczce od psa nic, a w pracy bardzo niedobre czekoladki. Czy w wieku 50+ warto zmieniać pracę, męża i psa i w jakiej kolejności? Pani Beato, psa nigdy. Pies to ma takie pokłady miłości, błota i sierści na czarnych wyjsowych spodniach pani zostawi, że naprawdę psa nie zmienić. Męża można, ale pod jakim warunkiem, Ewo? No jeżeli spłaciliście już kredyt, bo jak wiadomo, kredyt hipoteczny jest najlepszym spoiwem związków małżeńskich obecnie w Polsce i to jest lepsze niż terapia małżeńska, niż środki antydepresyjne. No, kredyt we frankach szwajcarskich, ale spłacony daje człowiekowi takie kolejne opcje. Można pójść albo do psychiatry, albo do psychoterapeuty, tak, albo po prostu zmienić męża. A co do pracy, no to wie pani, na świecie radzi się kobietom po 50 zmieniać pracę, zaczynać nową ścieżkę kariery, więc tak, tylko że na samym końcu, bo jak pani już rzuci psa i męża, to trzeba się jeszcze z czegoś móc utrzymać. W każdym razie tutaj widać z tych naszych wypowiedzi, że mąż jest najbardziej takim obrotowym elementem, tak, prawda? Tak. Bo pies w żadnym wypadku, praca w żadnym wypadku, a mąż to... A mąż to był dziś, jest, jutro nie ma, minęło jak we śnie. Jak się starzeć bez godności? Pan Darek napisał. Przeczytasz, Ewo, od pana Darka? Tak. Dziś obudziłem się z bólem zadniej części ciała, ale mniejszym niż zwykle. Prawie niewyczuwalnym, chyba podczas spania zacząłem przekazywać go mojej żonie Annie, która od kilku dni budzi się z bólem nadzadniej części ciała. Ja jestem happy, bo bóle przeszły i słuchałem waszej audycji, natomiast moja żona, nauczycielka, podczas prowadzenia lekcji nie ma na to szans. Znaczy, ja w ogóle nie wiedziałam, że my mamy taki wpływ na ludzi. Tak, jak Kaszpirowski, prawda? Tak. My mówimy, a zady przestają boleć. Leczymy zady. Leczymy zady. To chyba Ewka w ogóle jest nasza przyszłość, wiesz? To się nazywa chyba logline. prawda? Nie zrozumiałam tego słowa. Ja też nie, ale słyszałam ostatnio od ludzi, którzy robią karierę w środowisku filmowym, że logline, czyli to jest coś takiego bardzo ważnego w line. Dobrze, więc proponuję w ogóle, że zróbmy sobie pieczątki, leczenie zadów, Magda i Ewa. Natomiast panie Darku, tak, okazuje się, że nasza audycja jest lecznicza, działa jak końska maść. Radzimy, mamy takie propozycje dla żony, że nie szkodzi, że ona jest wtedy w szkole, bo przecież my jesteśmy także w podcastach Trójki. Wystarczy wejść na stronę Trójki, odnaleźć podcasty i przykładać żonie radio, emitując podcasty w stronę zadu. Tak, być może te fale radiowe albo w ogóle cokolwiek, co wydzielamy, powoduje, że ten ból pójdzie gdzie indziej. Do ramion na przykład i zrobi się zamrożony bark. Ale... albo do kogoś, kogo nie lubią państwo. Tak, tak, tak. Proszę emitować w stronę nielubionej sąsiadki. W stronę uczniów. Przecież nauczyciele nie cierpią swoich uczniów. Natomiast być może cuda zdziała także nacieranie zadu książką. Wysyłamy. I pani Roxana do nas napisała... czy można się starzeć bez godności, jeśli się jej nigdy nie miało? Oczywiście można. Jesteśmy dla wszystkich. Tak. I poza tym to się nazywa ciągłość tożsamości, pani Roxano. Także bardzo zdrowe zjawisko. Stabilność to klucz szczęścia. Proszę się nadal starzeć bez godności. I pan Robert. Ja w sprawie listu pana, który uważa, że program bez godności jest słaby. Niestety muszę się z nim całkowicie zgodzić. Słuchanie tych pań w piątkowe poranki to strata czasu. Uważam, że program mógłby być nadawany w godzinach nocnych lub innych, gdzie ludzie mają lepsze zajęcia niż słuchanie radia. Puszczanie tego w godzinach, kiedy ludzie siedzą w pracy lub jadą samochodem słuchając radia, na pewno powoduje przełączanie odbiorników na inne stacje. Zakończmy tę żenadę. No musimy się pożegnać z państwem po prostu. Tak, tak. A panie Robercie, panu niestety nie wyślemy książki, chociaż dziękujemy, że pan się chciał podzielić swoją frustracją z nami. Panu wyślemy Kapitał Marksa. Grube, mądre i nieprzyjemne. Piszcie do nas na adres bezgodności@polskieradio.pl. Do widzenia. Do widzenia. Dzwonisz nocą, gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Nawet gdy nie mówię nic, głos w słuchawce mi serce kołysze. A ty do mnie wysyłasz list, w którym piszesz, że nikt nie pokocha, nie pokocha.